ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یا طلب پر سنا ہے قلب میں یا طلب پر سنا ہے میرے ہر درد کی دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عفو و رحمت کا بخشش کا سائل نہایت گناہگاروں غافل عفو و رحمت کا بخشش کا سائل سب حال تجھ پہ کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا صورت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا حشر میں مجھ سے کر نو ن پرسش بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کر نہ نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا